بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت كاتيك آسمان لت لتو پارچا پارچا دبيت كاتيك استيرو هساركان پرشو بلاو دبنوو وردو خاش دبن كاتيك دريا كان دتقين رينوا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت كاتيك كقور كان جيرو جور دكرين مردو كان ناويان دهن رين الدروو زندو دكرينوا او سا هرکز دزانه چی پیش خستوو، چی دعا خستوو، چی دست پیش کری کردوو، چی شیهشتوتوو، لکارو کردوی چاک یا خراب که خلچی دوی خوی چاویان لی کردوو. یا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم ای انسان، تو چی وای لی کردوید که سرکش بید بران بر پروردگاری مهربانو بررزد؟ چی وای لیه کردوید که وکو پیویست قدری نزانید نافرمانو یا خیبید الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ بمرجک او پروردگارت توی دروس کردوا بره کپیک ترین شوا بجوان ترین شواز اندامکان همو لشوینی تایبتی خویان داد دان راون که بتوانن کارو فرمانی خویان بتا چی انجام بدنو او اندامانش که جوتن قبارو دریجی و شویان تون یکا جگلوی که یارمتی و تباییشی تواو هیا لنیوان یان داو هموان هاو کارن لهر شو و شواز یک دا که وستویتی توی ریک خستوو اندامکان تی بیکو لکان دوا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون واز بهن لبي آقاي ندبوا وابد برامبر أوبر وردقارة جوان كارد سر رأي أوهمو رون كرنوانا بلكو بروا بروشي پاداش ناكن بگمان ایوا چاو دیرتان لسردان راوا لفرشت بررز تو مارکارکان که آگاو زانان به همو او کارو کرده و رفتارانی که انجامی دادن این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین سرانجام براستی چاکان خدا ناسان لنا و ناز و نعمت دا جانی پر لشادی و خوشی دا بنسر بگمان تاوان بارو تاوان کارکانیش لنا و دوزخ دا جانی پر لعیش و آزار دا بنسر کل روشی قیامت دا دخرین ناوی و دو چاری دا بن وما هم عنها بغائبین لناوی دا اوان به هیچ شویگ رزگاریان نابیتو ناتوانن لی دور بکونو و خویانی لی بشارنو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین جاتو ای انسان تو زانید روشی قیامت چیو چونا پاشان تو تو زانید او روش چون روشی که تن سختا تن سامناکا تن ده پرلمینتا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله روشك كس فريي كس ناك بيت كس هيتشتيشي لدس نايد بوك ساني تر روشا هم مشتيك بدس خدايا فرمان تنها فرماني پروردگاري داد پرورا